ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमत इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, काक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क इंतहा, यह के बंदे को खुदा करता है इश्क। Thank you.